पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मने नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई ये मैं पूछ रहा है प्रकृति का सरलता संबंध विच्छेद होने पर कैसे होगा, क्या अपनी इच्छा से होगा, परमात्मा इच्छा से होगा, अच्छा होगा, बंदा कैसे होगा। आप एक बात बता रहे, मनुष्य को वर्तमान ठीक करना है, भूत भविष्य की बिल्कुल चिंता नहीं करनी। अगर मेरा कहना मानो तो भूतकाल की चिंता नहीं करनी, भविष्य की चिंता नहीं करनी, बहुत वर्तमान काल को अच्छा बनाओ, भूतकाल अच्छा हो जाएगा और वर्तमान भी अच्छा हो जाएगा और भविष्य भी अच्छा होगा। भूत होगा वो वर्तमान से होगा, और भविष्य होगा वो वर्तमान में आएगा। एक वर्तमान को ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और ये चिंता बिल्कुल मत करो, भूतकाल कैसा हुआ चिंता मत करो, वर्तमान ठीक हो तो भूत ठीक हो जाएगा, वर्तमान ठीक हो भविष्य ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक वर्तमान को शुद्ध बनाओ बस, कोई जरूरत नहीं, चिंता नहीं। इसमें कोई और भाव है तो और बताओ, और कोई भाव है तो बताओ। ये बात एक एक ही बात है आदमी, एक अपना वर्तमान जीवन शुद्ध बनाओ। भूत होगा तो यही भूत में जाएगा, जो वर्तमान में है यही भूत में जाएगा, भूत चल जाएगा। और भविष्य होगा भविष्य ही वर्तमान में आएगा, वर्तमान में आएगा, वर्तमान ठीक करने से वो ठीक हो जाएगा। किसका आपका है क्या? हो गया ना आपका समाधान? बोलो फिर, वहां फिर पूछो पूछो। आप क्रिया होती है अनजाने में, पर मैं कहूँ वर्तमान ठीक करो, वर्तमान ठीक करो, वर्तमान ठीक करो, भूत ठीक हो जाएगा, भविष्य ठीक हो। केवल हमारी विशंका, वो शंका विस्मृति हो जाती है भगवान की है? भगवान की विस्मृति हो जाती है तो भगवान से कहो हे नाथ बोलो, वर्तमान ठीक करने विस्मृति हो जाती है। हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो, भगवान से प्रार्थना करो हे नाथ भूलो नहीं। हर तुम कहता रहो पीछे पड़ जाओ, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हर तुम कहता रहो हर दम सास चांद भूल जाता। मैं कहूँ हर दम करो तो भूल जाओगी। एक काम ले लो अपने देना कि भगवान कर रहा है, एक ही बात याद कर लो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे मत भूलू नहीं। भूतकाल में आया भविष्य में ऐसे जाएगा, अरे भूत भी यही बनेगा, जो वर्तमान है ये भूत बनेगा और भविष्य वर्तमान बनेगा। वर्तमान से भूत बनता है, भविष्य भी भूत में आता है, भविष्य भी आता है वर्तमान में। वर्तमान हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ, एक एक ही बात बस, बस ही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ये संदेह नहीं किंचित बात। बैठ जाओ जहां चांद मिले और बोलो, चिंता करनी नहीं, वर्तमान को ठीक बनाओ, वर्तमान को मत बिगड़ने दो, वर्तमान को मत बिगड़ने दो, सब बिगड़ जाओ, भूतकाल ठीक हो जाएगा। वर्तमान तो भूत अभी वर्तमान है यही तो भूत होगा, कोई भूत आएगा, और जो भविष्य है वो वर्तमान आएगा। वर्तमान ठीक करो सब ठीक हो जाएगा, बताओ कोई शंका करो से आपको जो रेजिग्नेशन करो, वर्तमान को ठीक करो भूत भी ठीक हो जाएगा, भविष्य ठीक हो जाएगा। जरूरत है भविष्य का विचार नहीं करना, भविष्य में क्या होगा ये बिल्कुल फालतू बात है, निरर्थक बात है, काम ही नहीं है, साधक के काम ही नहीं है। वर्तमान जितना जोर लगाओ वर्तमान लगाओ, वर्तमान को शुद्ध बनाओ, भूत शुद्ध बन जाएगा, भविष्य भी है। भगवत सिद्धा बनने का वर्तमान है जाएगा, भूत कोई और आएगा, वर्तमान वर्तमान तो भूत होगा, भूत कहीं और होगा। बताओ बताओ कोई बताओ भाई, वर्तमान ही भूत होगा और वो कोई भूत, भूत बार बताओ, और भविष्य तो वर्तमान में आएगा। वर्तमान ठीक बनाओ, एक वर्तमान ठीक बन रहा है, चिंता नहीं करनी भूत की भी भविष्य की भी चिंता नहीं करनी, बिल्कुल नहीं, देखना ही नहीं, सोचना ही नहीं, समझना ही नहीं, मृत्यु जाने ही नहीं, मृत्यु केवल वर्तमान ठीक बनाना है, इस पर डटे जाओ पक्के सब ठीक हो जाएगा, भूत ठीक हो जाएगा, भविष्य ठीक हो जाएगा। इनमें शंका बोलो, शंका इनमें संदेश हो बोलो। कहते हैं सेठ जी थे वो पत्र लिखाते समय विचार करते थे कि इस पत्र का 50 वर्ष के बाद क्या असर पड़ेगा, 100 वर्ष के बाद क्या असर पड़ेगा। हाँ। तो सेठ जी भी ऐसे भविष्य की बात सोचते थे, वे सोचते थे वर्तमान को शुद्ध बनाने के लिए, सिवाय वर्तमान में शुद्ध और बताओ, सेठ जी की बात बताओ, वर्तमान को ठीक करना है इसीलिए, वर्तमान को शुद्ध बनाने के लिए कहते थे, वर्तमान को शुद्ध बनाओ कैसे होता, क्या था वर्तमान शुद्ध बनाओ अच्छा, पर अब वर्तमान में कागज अच्छा लिखो, वर्तमान बहुत विशुद्ध हो जाएगा, बहुत विशुद्ध हो जाएगा, एकदम सच्ची बात है, बरोबर ठोस बात है। शेर जी विचार करते थे ये मैं कागज लिखता हूँ इसमें 100 वर्ष में क्या होगा, क्या होगा, तो विचार वर्तमान गई तो किया, आपसे सोचो सही, वर्तमान गई तो विचार किया, भविष्य विचार किया, भविष्य के ये मैं जो वर्तमान कर रहा हूँ काम ठीक है नहीं, वर्तमान एक वर्तमान सुधारना, एक वर्तमान ही और कोई जरूरत नहीं, समझो भविष्य क्या होगा इसका, और भूत क्या बनेगा, ये भविष्य क्या बनेगा, वर्तमान ठीक करो बस, ठीक सब ठीक हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, आंखें भी से दूर बनाई ना करता है ना पड़ता है, वर्तमान ठीक करो बहुत कल ठीक हो जाएगा, भविष्य ठीक हो जाएगा। सेठ जी का अर्थ क्या हो, सेठ जी कहते थे 50 वर्ष के अर्थ 100 वर्ष के क्या असर पड़ेगा, तो भविष्य तो कैसा होगा कि जो वर्तमान करे बढ़िया बढ़िया होगा, यही बात हुई, हम कहते यही बात है, तुझे बताओ इस वर्तमान का भविष्य क्या होगा, वर्तमान शुद्ध करो, आंखें भी शुद्ध बने जरूर नहीं, वर्तमान बढ़िया होना चाहिए। ये मैं शंका बताओ, शंका शंका करो जोर से, ठहर नहीं सकती शंका, ठहर नहीं सकते, ठीक वर्तमान को अच्छा बनाओ, भविष्य तो अच्छा हो जाएगा, वर्तमान में गलती मत होना दो, तो तैयार कर ख्याल रखा ना, वर्तमान ठीक करना ये किया कि भविष्य अजीब, शेर जी ने वर्तमान ठीक किया कि भविष्य किया, बोलो भविष्य किया कि वर्तमान किया, बोलो ते बोलो, तुम बोलो, खुद खुद बोलो, वही काम वही तो कह रहा था कि वर्तमान के लिए ही भविष्य का विचार, भविष्य विचार कर लो क्या क्या होगा, 100 वर्ष क्या होगा, 200 वर्ष क्या होगा, 500 वर्ष में क्या होगा, 1000 वर्ष के बाद क्या होगा, वर्तमान ठीक करो सब ठीक हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं, किंचित मात्र में किंचित मात्र संदेह नहीं, एकदम ठीक। और बोलो, कितनी बढ़िया बात है, वर्तमान बढ़िया से बढ़िया बनो, वर्तमान अपना उत्तम से उत्तम है, हरेक काम वर्तमान में ठीक से ठीक करो, भविष्य ठीक हो जाएगा, क्यों भविष्य वर्तमान में आएगा, अरे वर्तमान ही भूत में जाएगा, खास वर्तमान है चीज वो ठीक होना चाहिए, ठीक हो। वर्तमान से आपका तात्पर्य वर्तमान काल से है या वर्तमान जो वर्त रहा है? वो सभी सभी सही, सभी सही है, वर्तमान काल है यही है, सभी सभी दोनों बात एक ही है, आप दो कहते वो एक ही है, दो नहीं है। वर्तमान जो काल है वो काल आप ठीक बना मानूंगा मैं, बड़े सुचारू रूप से काम करो तो भविष्य में वही तो बनेगा, भविष्य भविष्य वर्तमान में ही आएगा, अरे वर्तमान ही भूत में जाएगा, बोलो कैसे बताओ, भविष्य वर्तमान में ही आएगा, वर्तमान ठीक और भविष्य ठीक हो गई, भूत ही वर्तमान बनेगा, मूर्त तो वर्तमान ही रहा। और बात एक दूसरी और है, वर्तमान ठीक है सबका, केवल सावधानी रखो, केवल सावधानी, क्योंकि कोई शास्त्र विरुद्ध काम न हो, मर्यादा विरुद्ध काम न हो, संसार विरुद्ध काम न हो, कोई अपने धर्म के विरुद्ध काम न हो, एक बात केवल वर्तमान, वर्तमान शुद्ध हो गया, अपने निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशंक रहो, निशोक रहो, चार बात है, निर्भय, निशंक, निशोक और प्रसन्न हरदम निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशोक रहो, निशंक रहो, न तो शोक करो, न शंका करो, न भय करो, न चिंता करो, वर्तमान ठीक रखो एकदम, भविष्य हो जाएगा। अब सब जो संत हुए है उन्होंने वर्तमान ठीक किया है, वर्तमान चिंता नहीं की है, वर्तमान भविष्य चिंता नहीं की है, वर्तमान ठीक किया, ठीक है। आप बताओ वर्तमान ठीक होने चिंता हो, भविष्य क्या क्या जरूरत, इसका 100 वर्ष का अर्थ क्या पड़ेगा, 500 वर्ष का अर्थ क्या पड़ेगा, तो वर्तमान ही हुआ वर्तमान ठीक हुआ सब ठीक हो जाएगा। आप सब भविष्य सबका सब वर्तमान आएगा, अरे वर्तमान से भूतकाल बढ़ता है, वर्तमान ठीक करो सब ठीक बन जाएगा, भविष्य ठीक बन जाएगा, वर्तमान ठीक बन जाएगा, भूत भी ठीक है, एकदम सच्ची बात। और बोलो, आशीर्वाद मांगता हूँ, कोई प्रश्न का नाम कीजिए ना, आप हमारे भगवान, हम भगवान तो कहना मान लो हमारा, आप हमारे भगवान, आप कहते हैं आप क्या देखते हैं भगवान से, लो मेरा कहना मान लो, आप उनके माध्यम आप क्या देखते हैं उनका, मेरा कहना तो मानते ही नहीं, बड़ा मानते हैं मेरे को, मेरा कहना तो मानते नहीं, क्या बड़ा मानते हैं, ये बड़ा माना लक्षण है, बड़ा माना नहीं होते, यही बड़े कड़ा माना, कहो भगवान से कहो, भगवान से ही लाएंगे, तुझे लाएंगे नहीं, लाएंगे नहीं, मांगेंगे तो बड़े घर ही मांगे, छोटे घर क्या मांगे, इतने मांग को रखोगी हो तुम्हें, सबसे बड़े उसे मांगे, उसे देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, पड़ेगा, क्यों परम पिता है, परमेश्वर है, हमारे मालिक है, देना पड़ेगा, हमारे क्या हम दया नहीं दे, लोग दया नहीं दे, पर ठाकुर जी दया दे कैसे होगा, कैसे होगा बताओ, अरे मानना तो बड़े घर मानना, छोटे घर ही मानना, छोटे घर नहीं, एकदम पक्की बात है, निशंक हो जाओ, शंका शोक चिंता भय कुछ भी नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा, शक्नोति एव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधो धर्म वेगम स युक्त स सुखी न रहे। कि इसमें काम क्रोध लोभ आदि के वेग को शरीर के दास से पहले पहले कैसे सहन कैसे करें, ये बात पूछ रहे। हाँ तो वो आप सावधान रहो, सावधान। हे नाथ, हे नाथ बचाओ, हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु बचाओ, काम क्रोध से बचाओ, हे नाथ बचाओ। हरदम कहो बचाओगे, हरदम कहता रहो हे नाथ बचाओ। मैं नहीं सकता, मेरी स्थिति नहीं है, हे नाथ आप बचाओ बचाओ, जरूर बचाओगे। मैं कहता रहो हरदम, सुनने एक दो चार बार पांच बार करती होगी, ज्यादा नहीं होगी, चार पांच बार हद होगी, ज्यादा ज्यादा बचती होगी। उतरा नहीं ठीक होगा, इसमें संदेह नहीं है बिल्कुल। भगवान के की हुई प्रेरणा प्रार्थना निष्फल नहीं जाती। आप कहो हरदम कहो, कहते कहते कभी कभी सच नहीं होते, पट सच ही चट हो जाएगा। ये नकली होती है, नकली मैं नकली से असल हो जाएगा, असली हो जाएगी। आप कर्ण शुरू कर दो ठीक हो जाएगा, आप कर्ण छोड़ो मत ठीक हो जाएगा बिल्कुल। कर्ण छोड़ दो तो बच गई आधी बात नहीं है, जरूर होगा ये संदेह नहीं। कहता रहो आप देते, हे नाथ बचाओ, हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु बचाओ। मन में समझो प्रभु बचाएंगे, भगवान बचाएंगे, भगवान बचाएंगे, भगवान बचाएंगे। विश्वास रखो जरूर बचाएंगे, समझे नहीं। कोई आदमी भी आश्रित हो जाए तो मैंने बचाता है वो, तो भगवान नहीं बचाएंगे। उस भगवान से पवित्र कोई हो ही नहीं सकता, उसे बड़े कौन होगा। तो वो जरूर करेगा, जरूर सुननी पड़ेगी ही, वो छोड़ सकते नहीं, कभी नहीं छोड़ सकते। निसंग रहो, निर्भय रहो, निश्चिंत रहो, निशोक रहो। शोक चिंता भय शंका चिन्ह से रहते रहो, सब ठीक हो। कैसी बढ़िया बात बताओ, केवल वर्तमान ठीक करना है, केवल वर्तमान ठीक करना है। वर्तमान ठीक करो भविष्य ठीक हो जाएगा। और बोलो अपनी है क्या, दिख रही है क्या, ये अपनी दिख रही है क्या, ये प्रश्न है। आपने कहा कि ब्रह्मांड भर में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, किंचन मात्र भी नहीं है, कुछ भी स्थिति नहीं है। ये कहते हैं कि हमारे काम में आने वाली चीजें हैं, काम में थानी चीज आवे, दूसरे काम नहीं आवे। थानी चीज बहुत कम काम आए, दूसरे काम ज्यादा आवे। सड़क था जमाई है, विश्व थान हो गया है, धर्मशाला था बनाई है, ज्यादा किसी में रहो थाने अपनी चीजें बहुत कम रहो। मार्केट में बैठा हो रही थानी जमीन है तो फिर न था ही नी पर जीव बैठा है पढ़ाई में, घर चीज है ही नहीं। ये बात करे बोले काम है, लोग काम काम में लेने वास्ते ही बनाई है। और बनाई किस वास्ते, भगवान ने चीजें बनाई किस वास्ते, हमारे लिए बनाई। हमारी मत मानो, हमारी मानने में गलती करते हो। आप बना सकते हो क्या, तो फिर भगवान ये है, हमारे लिए है। घर में माइत जो कमाते हैं वो हमारे लिए कमाते हैं, भगवान सबसे बड़े माइत भगवान हमारे लिए करते हैं, हमारे लिए क्या, सब सब हमारे लिए क्या, क्या भगवान काम आएगा, काम तो हमारे ही आएगी। माँ का दूध हमारे काम आता है, माँ कहता है हमारे काम आता है, हमारे लिए है। भगवान काम जुटे वहां सृष्टि बात हमारे लिए है, हमारे शरीर काम आते वो भी भगवान जी है। हमारे तो काम आ नहीं सकते। आप भी तो काम कर राम जी, आप खुद आएंगे, खुद काम आए, खुद काम, खुद राम जी हमारे, और हमारी है ही नहीं कोई चीज, खुद राम जी हमारे है और चीज हमारी है ही नहीं। अरे काम लो जो भगवान ही है, वो काम आ गएगी आपके, आप चीज कोई है ही नहीं। बढ़िया साधन है, बढ़िया, कोई हमारी चीज नहीं है। अगर सर्वथा अच्छा रहे तो चाहे जीवन मुक्ति है, जीवन मुक्त पुरुष है वो, जिनकी इच्छा कोई नहीं, कोई किसी तरीके से न जीने की है, न मरने की है, न जाने की है, न रहने की है, न आने की है, न जाने की है, कोई इच्छा नहीं, जीवन मुक्त, जीवन मुक्त, सीधी सारी बात, जिनकी कोई इच्छा नहीं। बोलो क्या बात, मैंने बताओ, आप बताओ बंधन क्या है, जिन्हें कोई इच्छा नहीं, बंधन की इच्छा, बंधन कहा, बंधन है ही नहीं, बंधन आपका बनाया हुआ है। मोज की बात है, आनंद की बात है, प्रसन्नता की बात है, आनंद की, आनंद में रहो, सब प्रसन्न रहो, हरदम हृदय रहो, प्रसन्न रहो, मौज भरो, सब काम धंधा माइट करे, खाए भी जाए, शरण हो जाए, शरण भगवान के, हम तो आनंद करे, काम करे भगवान, सब धंधा उभरे, चीज वस्तु होते हुए सभी हम वैसे आनंद करें, आनंद करो, दुस्त रहे हो वही करो, कैसे बुझेगा हमें, मौज हाथ लगी, मौज हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, कुछ है नहीं और कुछ चाहिए नहीं, दोनों बात है। तीसरी बात और बोले, मैं कुछ है ही नहीं, मेरी कुछ नहीं, मेरे कुछ नहीं चाहिए, यार मैं कुछ नहीं, पूरा यार भगवान हमारे, कौन हो गया साधक है, वो भगवान की प्राप्ति के लिए अपना घर बार छोड़ता है और अकेला रहता है, फिर भी उसके साधन में उसके बावजूद भी बाधाएं आती है, तो कोई प्रारब्ध से आती है या साधन की कमी से आती है? कमी अपनी अपनी नियत की, अपना पूर्ण भगवान को अर्पण नहीं किया, हरदम भगवान को याद नहीं करता, बीच में खाली समय जाता है, प्रारंभ कुछ नहीं, प्रारंभ कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, अपनी कमी, अपनी कमी ढूंढते रहो, दूर करते रहो, कमी को ढूंढते रहो, दूर करते रहो, कमी को दूर रहो, ढूंढ करते रहो, सब ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, भगवान के लिए घर से निकल के भय जरूरी है, कोई पूछने जरूरत नहीं, अपनी गलती होगी, प्रारब्ध गलती का बहुत बढ़िया होता है, गलती का प्रारब्ध बढ़िया बनता है, दुखदायी होता है पर बढ़िया बढ़िया, प्रारब्ध भगवान की गलती का प्रारब्ध बहुत बढ़िया बनता है, जो गलती करी उसे दंड बनेगा, बहुत बढ़िया बने, हमारे लिए बड़े दुख सुखदायी होगा, हमारे कल्याण करने वाला होगा, प्रारब्ध जो भूल करी हमने उसे प्रारब्ध बनेगा, वो भी हमारे लिए कल्याणकारी होगा, और अच्छा बने तो बहुत अच्छा ही, बुरे से बुरा प्राप्त, देखो बात है, ध्यान दे, सब सुनो, प्राप्त का फल भुगताने वाले भगवान है, इस वास्ते वो बढ़िया ही होता है, बढ़िया होता है, कमती होता ही नहीं, क्रोध हो श्री देव से वरे न तुल्य, क्रोध हो भी देव से वरे न तुल्य, खुद हो भी ये बस बने तुल्य, प्रार्थ खराब से खराब होता है और बढ़िया होता, आपका कल्याण करने वाला होगा, उद्धार करने वाला होगा, पापों का नाश करने वाला होगा, कमजोरी मिटाने वाला होगा, बढ़िया है, बधाई बोले। देखो सुनो, सब ध्यान देना, हनुमान जी महाराज आए सीता जी की खबर लेकर, सीता माता भी खबर लेकर आए, कहा महाराज सीता केरी विपत विशाला, विन ही गए भय दीन दयाला, इतनी विशाल विपत है और अब जल्दी चलो और खरदल जीत, खरदल को नजीत करके जल्दी लाओ सीता जी को, बड़ी विपत है, बात कर दी अपने मन ही से भोग भावने का अच्छी तरह। भगवान ने कहा कि मन कर्म वचन से जो मेरे रहते होते हैं, मेरा भजन करते हैं, उसकी विभूति होती है कभी मन जब तब सुमरण बंद गई क्या अनुमान विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमरण बंदन रोई कैसी कितनी बात है। चरणों में चित लगाया हुआ है आपका अपहरण ध्यान तबार कपाट प्राण जाए कई बार प्राण जाए रास्ता नहीं है आपका हरदम जब ध्यान करता है तब वो विपत्ति में मेरी भूल होगी। माँ का दुख देगी दुख हो गया टापर से माँ का दुख देगी टापर दुख हो जाए कह दियो। भगवान कह रहे मारे चंद्र में लगे रहे उसको भजन विपत्ति होता है क्या अनुमान विपत्ति प्रभु सो ही जब तब सुमर न भजन न हो ही वह विपत्ति है वह भजन ही है एक ही विपत्ति है जो भगवान बोल जाए। राक्षसों बैठी राक्षसों में एक तिनका एक साथ में उसके साथ में बात करती है रावण से बात करती है त्रिका है त्रिका भूमि से पता हुआ मैं भूमि से हर भाई है हर भाई साथ में भाई के साथ बात करती हूँ एक ही बात नहीं कर हर भाई साथ में तो धनी उठकर त्रिवेदी मेरे भाई साथ में निश्चित हनुमान ने खुद ने मानना पड़ा बात करते हैं क्या हनुमान विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमरण भजन न हो और हरदम भजन ध्यान दो मानक पाठ रोज निज पत्र रंजिता प्राण दाय कई बात मेरे बचन मेहनत में लगी उसकी विपत्ति होती है क्या हनुमान विपत्ति पर सोई जब तब सुमरण भजन हो हनुमान जी महाराज भूल स्वीकार करी बड़ा तरह गलती करी ऐसी बहुत ही बात भगवान का स्मरण हो गया मेरी विपत्ति है भगवान भूल जाइए विपद विपद नारायण विस्मृति विपद नारायण विस्मृति वो विपत्ति है पूरा से पूरा जो प्रारब्ध है वो कल्याण के लिए हमारा बिल्कुल कल्याण के लिए कारण क्या कि भगवान के हाथ में है ना तो भगवान के हाथ में बनाए दुख भय से सुख भय कल्याण करने वाला है सब भगवान के हाथ में है करी बुरा ही उसे रंड हो गया तो वो सब भला हुआ काम कैसी मौज की बात है बताओ इनमें तो प्रारब्ध बाधक हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता संसार के पदार्थ में हो सकता है पदार्थ में हो सकता तो पदार्थ कोई इज्जत नहीं पदार्थ क्या इज्जत है इस वजह से भगवान कह रहे मन से बसन से कर्म से मेरे पारायण होता है उसे कभी भक्ति होती है महाराज भूल रही क्या अनुमान विपत्ति पर खुश हो जब तुम सुवर्ण भजन हो भगवान को याद करे विपत्ति को हे नाथ हे नाथ हे नाथ अब हे नाथ हे नाथ करते रहो हे नाथ बचाओ प्रभु बचाओ सब सब सिद्ध सुनो भाई बहन हे नाथ हे नाथ हे नाथ आप कृपा करो नाथ बस बचाओ भगवान याद हो सबकी रक्षा करे सबकी रक्षा करे भगवान के सामने सब आदमी कितने है अणगिनत सबकी रक्षा करे भगवान भगवान का कानून है कि जो याद करे सबका कल्याण होगा आपद से आपद होती है हमारे कल्याण के लिए होती केवल कल्याण के लिए केवल भला करने के लिए इस वास्ते आनंद हो गया अपने कृपा से आनंद हो गया भगवान हमारे ठीक करते हैं हमारा उनसे संबंध नहीं और से कोई मतलब नहीं हमारा, हमारी सूरत भगवान से है और विधान से होता है भगवान के हाथ में होता है। ठीक, अब जब भूल गई है वो भी ठीक है, करिए अब करेंगे, अब करेंगे नहीं अब मन से क्रम से वचन से जो आप कह रहे तो होता है। विभूति सपने पूरे सपने में भी क्या अनुमान विभूति पुरुष हो जब तो सुवर्ण वज्र न हो कैसी कैसी बजेगा, क्या क्या उत्तम रतन भरे हुए शास्त्र है, अनुमान क्या अनुमान विभूति पुरुष हो जब तो सुवर्ण वज्र न हो विभूति क्या है, भगवान का भजन हो रहा है इससे बड़ी संपत्ति क्या होगी। यदि मत गुणा नो में हो चेतन देव की कुटिया में कथा कर गए थे काष्ठ गोपाल दास काष्ठ जमाना स्थान है ना वहां रमन देवती में गाया रखते हैं वो पहले भैया गोपाल दास महाराज गया हुए जो उसे छात्री को महाराज कथा कर गया था विद्वान थे अंग्रेज संस्कृत के विद्वान थे कथा में श्लोक बनाया जिन खटमला में कृपा से यदि नमस्कार गुरु जो रात भर भजन हुआ मेरा कितनी कृपा हुई है भगवान की कृपा होगी रात भर भजन हुआ ये बात है महाराज भक्त बड़ा की भगवान भक्त बड़ा तो सब भाई बहनों से खड़ा है भगवान को याद करो हर एक भक्त भरे हुए भगवान का नाम लो मंगल मंगल भवन अमंगल हारी सुरथ अजीर विहारी मंगल भवन अमंगल हारी नाम सहित सहित त्रिपुरारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सैन जब त्रिपुरारी मंगल हारी उमा सैन जब त्रिपुरारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदसर तजारी भगवान भगवान का नाम द्वित है मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी नाम मोज होंगे ये अंधकार में होता है कामे नारे प्यारे जिम लो भी पे जिम दाम तिम रघुनाथ है निरंतर अप्रिय लागो मोरिया निरंतर अंदर नहीं बढ़े ये कामे मेरे कौन है अंदर पड़ जाता है अरे अंदर नहीं पड़ना चाहिए यार हो गए आप राम जी क्या रहेंगे मेरे पास राम जी चलेंगे भरना नहीं यही मांगा आप अच्छे रहो भगवान अच्छे लगे भगवान प्यारे लगे बस एक ही बात हमारी बुद्धि पकड़ी नहीं है आफत आएगी तो ठीक है संपत्ति आएगी तो ठीक है दुख आए तो ठीक है सुख आए तो ठीक है भगवान की तरफ से जो आ जा तो ठीक है हमारे कल्याण के लिए है और कोई मतलब नहीं केवल हमारे कल्याण के लिए है। हम क्या समझे हम समझ नहीं पूरा भगवान की कृपा है वो कह दो ठीक है उमा सही जो पूरा इस वास्ते भगवान का चिंतन भजन रात दिन होता रहे अपने दम से। भगवान को एक ही बात मांगो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं। एक माला में पांच सात बार कह दे, एक माला में कई बार माला फेरी में, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो, हे कृपा सिंधु भूलो नहीं, हे नाथ कृपा भूलो नहीं, हे भगवान भूलो नहीं। सब काम ठीक हो जाएगा, आप साहब आप ही ठीक हो जाएगा। नाम निशान नहीं, सीता जी की अभी बात है सर, हरदम भगवान रावण बस बनती नर नारी सब डरते थे, वो सीता जी कह रही है अरे निलज लाज नहीं तो ही सोने की आनंद थे वो ही, अरे निर्लज लाज नहीं धोई सहन नहीं जाते रहे वो बात बोलता है, निर्लज ही है लज्जा नहीं है, तलवार निकली सीता मैंने अपमान किया था मैं मारूंगा, मन तो देखिए क्या कर रहे हो, श्री भाई आशीर्वाद हो स्त्री है भाई आशीर्वाद हो क्या, मार मार जल्दी भगवान का वियोग दुख दे रहा है, मार दे जो कर्तव्य करे करती है क्या छते डरती नहीं, अधम है निर्लज, अरे अधम अरे निर्लज सर्व दिया मेरे को बड़ा तेरे में, दुनिया डरती है देवता डरते हैं अधम निर्लज लाल रहे तो तेरे सामने आदमी बोलता बात करता है ये मैंने बना तेरा लंघने है ना लंघने हनुमान जी ने रोका जो मुख्यमारी आएगा खून बने लगेगा, आपने कृपा कर दी बस मेरे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि विकल हो से जब कपके मारे तब जाने दृश्य संहारे, बड़ी आपने कृपा करी और सत्संग दुर्लभ है बात कही था तो स्वर्ग अपवर्ग सुख तुल्य जो सुख नव सत्संग और सत्संग हुआ खुशी हो गई और हमें आनंद मनाया खूब आनंद मनाया, हनुमान जी खुशी होते सत्संग हुआ सत्संग सत्संग बोले खून बह रहा स्वर्ग अब तू नई सकल मेरे जो सुख लव सत्संग खुद में खुद में बड़ी बढ़िया सत्संग हुआ बढ़िया वहां वो मन क्यों माने लंगड़ी तो ठीक है न्याय है वो पूरे पर ही वह कहा मोर आहार लंग कर चोरा रावण बैठा थे तो तू खाई नहीं है मेरे घर खांसा थी लंका में चोर रहे उसको तू खा जाती है पहले रावण को खा सीता जी चोरी करी है कोई मोमन चोरी करी है या चोर मात्र को खा देता है काम है मोर आहार लंकर चोरा लंका का चोर होता है मोर आहार है तो रावण कहते जीते बेटा भी हमारे सारे ले कर मेरे साथ में लंकर चोर ने कहा तो रावण कहा बैठते हो मैं कण रहे हो सीता चोरी नहीं करता मैं क्यों तो मंदोदरी पूछ रहे तू क्यों आई है किस राज बेटी है कैसे घर पंगाई अच्छा क्यों आई है कि जनक राजी की बेटी हूँ दशरथ घर राम जी को ब्याई हूँ और तने रावण बनाने लाई हूँ तने लवी पैरा नहीं है और मारे खास काम है इस बात आई हूँ मारा गया मैं क्या मैं सुन मतलब मारा तो मतलब हो गया तुम्हें रावण बनाने हनुमान जी कहते तो चोरी हो रहे तो पहले रावण तो खा ले रावण चोर है कि नहीं रावण ने चोरी करी तो मैं क्यों आता था? चोर तो पहले रावण पछाड़े मैं फिर मन तो खाऊंगा मुकर पहले खाओ तो रावण ने खा वो तो मेरे मेरे खाते ही नहीं मेरे को खाते है लंका ने चोरी बेचो चोर भेजो अपराधी भेज नहीं तो चोर राजा तो चोर है मेरी बात है मोरा लंका सोरा झूठ बोलती है मेरी रावण को खा जाती है तो सची बोलती सची बोलती लंका में जो चोर रहता वो बड़ा हार है बहुत झूठ बोले जो हार है वो लंका जो चोरी करे उसे लंका का हार है वो हमारे घर पड़ता है उसे क्या पूर्व जन्म का फल मानना चाहिए? इस समय जो सुख दुख आते हैं वो पूर्व जन्म का कोई फल है क्या? हाँ। अनेक जन्मों का अनेक जन्मों का वो सब ठीक के लिए आता है चाहे बुखार आवे चाहे धन आवे चाहे धन चला जावे चाहे इज्जत होवे चाहे फजीती होवे सब ठीक अपने ठीक के लिए आता है। कहाँ है किताबों के मतलब कहते हैं कि कहते नहीं की बात नहीं याद या तो कोई प्रमाण बताओ महाराज जी ने जो बात कर दी उसमें आपका समाधान हो जाना चाहिए नहीं तो प्रमाण बताओ प्रमाण बताइए हर घटना होती है हमारे लाभ के लिए ही होती है हम माने न माने हमारे समझ आवे न आवे ये बात अलग है भगवान ही तरफ से समझ में आ जाएगी भगवान का विधान समझो समझ में आ जाएगी और अपना समझो समझ में नहीं आएगी हमारे कल्याण के लिए आती है और कोई कारण नहीं कदरीय ब्राह्मण ने कहा कदरीय ब्राह्मण ने एकादश ग्रंथ में सब महाराज तंग करने लगे दुख देने लगे क्या कोई दुख आए तो कृपा है कृपा भगवान मस्त होता है आपत्ति में ज्यादा है स्वाद स्वाद हित जसो साधु और हित मारो ऐसे कम दर्शन है कर्मी होती दवाई कर्मी बुखार कुटेगी रहता है सब ठीक होता है इस बात हमारे कल्याण के लिए होता है सब हमारे को शुद्ध बनाने के लिए होता है निर्मल बनाने के लिए होता है जो शिशु प्रण हो तो कुशाई मात सिरा व कठिन की नहीं हाथ पकड़ दे दी माँ माँ खुद माँ के समान कौन आदि संसार में माँ के समान कोई जगह नहीं होती हाथ पकड़ चीजें दे जाए कठोर रहते माँ पुत्र का बीमारी दूर हो जाए इस वास्ते वो कड़ा साथी कर ले करके मात सिरा वो कठिन की नहीं जैसे कठोर होता है जैसे बढ़ जाती है हित के लिए ऐसे जगन्नाथ जी करते हैं हमारा हित हित के लिए कठोर बढ़ जाते हैं भगवान सबसे दयालु भगवान है ऐसी बात है भगवान की कृपा होती है भगवान भजन का मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिया अब हमें चिंता की जरूरत नहीं अब रात और दिन भजन में लेना चाहिए सुख आवे तो खुशी दुख आवे तो खुशी आपदा आवे तो खुशी निंदा आवे तो भाई खुशी बिना कारण अपमान हुए तो खुशी आनंद हो गया अपने मास हो गए बढ़िया कहा भगवान रात में हम अब जरूरत नहीं निशंक हो जाओ निशंत हो जाओ निशोक हो जाओ निर्भय हो जाओ भगवान गया हम भगवान गया भगवान हमारे भगवान हरे भगवान है। भगवान हमारे और क्या चाहिए बताओ, इस बढ़कर कौन होगा। भगवान विशेष कृपा करते हैं तब आफत भेजे, दुख भेजते हैं। इस वास्ते खुश रहना, सुख में खुश रहे, दुख में खुश रहे, अनुकूलता में सुखी, प्रतिकूलता में शामिल, अमृत आनंद ही आनंद, कुल आनंद ही आनंद, सब समय में आनंद है। कैसी मौज की बात है, बीमारी में आनंद, उधर भी आनंद, कैसी मौज की बात बताओ। भगवान ही बड़ी कृपा करो क्या, और फल दे, फल भगवान ले आते हैं ना, वो तो ठीक है। विश्वास दे मत, आनंद आनंद है, मौज ही मौज है, हर समय में खुशी है, हर समय में। अपने दुख और सुख क्या मतलब है, भगवान की कृपा का मतलब है, हमें और कोई देखना नहीं है, सुख और दुख आते रहे। देखो एक बात है मार्मिक, जो भगवान के चरणों के शरण होता है उसे पाप नहीं रहते, वो भगवान की कृपा होती है, वो पाप रहते नहीं, वो प्रतिकूलता भगवान की कृपा से आती है, वे पाप रहते ही नहीं, शरणों के पाप करते हैं, भगवान करते हैं, ठीक करते हैं, भगवान का हो गया पाप किससे, पाप रह गया। आपकी बात स्पष्ट सुनाई नहीं दी, भगवान के जो शरण हो जाता है उसके फिर पाप नहीं रहते हैं, फिर जो प्रतिकूलता आती है वो भगवान की कृपा से आती है, ये आपने बताया था। लखनऊ जी महाराज के पास में एक संत थे, वो संत कह गए अब कब मिलोगे, अंदर होगा, नहीं नहीं भक्तों में अंजल नहीं होता। लखनऊ जी बोल रहे भक्तों में अंजल नहीं होता, भगवान की कृपा में मिलेंगे, भगवान की मर्जी से मिलेंगे, नहीं होते नहीं मिलेंगे, क्यों प्रार्थ से प्रार्थ बना है ही नहीं, भगवान का हमारे पास ही ऐसा है, भगवान की इच्छा से होगा, प्रार्थ कुछ नहीं, प्रार्थ तो कुछ नहीं हमारा, क्या भगवान की इच्छा होते मिलेंगे, क्यों प्रार्थ होगा जो नहीं प्रार्थ नहीं, भगवान के चरणों से प्राप्त जैसा हमारे पास नहीं, भगवान की इच्छा है, भगवान की मर्जी हुई तो मिल जाएंगे, मर्जी नहीं हुई नहीं मिलेंगे। प्राप्त दुनिया का होता है, भगवान के भक्तों का प्राप्त नहीं होगा, भगवान के भक्तों का आनंद होता है, मौज होती है, पाप होता ही नहीं, भगवान पाप नहीं होता, इस वजह से बुखार होते आनंद आनंद होता है, खुशी होती है आनंद होता है, अपमान में आनंद होता है, निंदा में अपमान होता है, तिरस्कार में आनंद होता है। सीता माता को सोच मारा में क्या दंड मिला, ये बात आप अच्छी चल रही है भगवान की कृपा है, इसमें पाप पाप कहा, भगत के भगत भगवान का होता है और विषय नहीं होता, भगत होता है भगवान का और विषय नहीं होता, भगवान की मर्जी से दुख आता है सुख आता है, भगवान भेजते हैं, हमारे तो ये मतलब नहीं, क्या प्रयास से मतलब है, क्या प्रयास है, क्या बकरी मानस है, क्या उससे मतलब है, क्या संत से मतलब, क्या संत से, क्या कर्मों से, कर्मों का संबंध छोड़ दिया, हमारा संबंध भगवान का है, परमात्मा की मर्जी से होता है, दुख आता है मर्जी से, सुख आता है तो मर्जी से, भगवान की कृपा से आता है, इस वास्ते सब आनंद आनंद मौज ही मौज है, भगवान भगत के काम काम रहता है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, सुना दो आपके मन में। हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम्